Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 października, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef dyplomacji Radosław Sikorski we Lwowie rozmawia o murze dronowym. Resort edukacji nie przedstawi dziś frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej. Prezydent Francji wybierze nowego premiera, szóstego w ciągu 2 lat. Wymiana technologii na rzecz poprawy bezpieczeństwa to główny temat wizyty ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego we Lwowie. Szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał o inicjatywie budowy tzw. muru dronowego wzdłuż wschodniej granicy Unii. A wiadomo, że o dronach nikt nie wie więcej niż Ukraińcy. Wizytę Radosław Sikorski zapowiedział już w czwartek. Jak mówił, Europie i Polsce potrzebny jest mur antydronowy, a Ukraińcy wiedzą, jak walczyć z rosyjskimi bezzałogowcami. Szef MSZ na Ukrainę wybrał się z grupą wiceministrów. Jedziemy na Ukrainę, by porozmawiać o konkretnych możliwościach współpracy. Osobiście zabiegam o pogłębianie współpracy technologicznej z Ukrainą, bo to oni mają bezcenną wiedzę praktyczną. W planach wizyty m.in. rozmowy z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, z Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 20 lat więzienia grozi recydywiście, który wjechał samochodem w grupę 4 chłopców koło Wejherowa, zabijając 10-latka, kolejnego chłopca ciężko raniąc tak, że stracił nogę. Sprawca nie miał prawa jazdy, był pod wpływem narkotyków i alkoholu, dlatego uciekł z miejsca wypadku. Relacja Jolanty Turkowski. Prokurator rejonowa w Wejherowie Iwona Wojciechowska-Kazup poinformowała, że Marcin R. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba zginęła. Jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, a dwie średniego uszczerbku na zdrowiu. Czynu tego dopuścił się pod wpływem środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwości, a nadto zbieg z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom wypadku, natomiast kolejny dotyczył czy kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających i stanie nietrzeźwości. Prokurator dodała, że kierowca przyznał się jedynie do części zarzutów. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz nieudzielenia pomocy. W pozostałym zakresie nie przyznał się, zasłaniając się częściowo szokiem i niepamięcią. Kierowca był już wcześniej notowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Był także karany za podobne przestępstwo na terenie innego kraju. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nowe zasady przyznawania obywatelstwa ma przedstawić dziś resort spraw wewnętrznych i administracji. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie testów dla osób ubiegających się o obywatelstwo, wymóg pobytu w Polsce oraz rezydencję podatkową. Tam, gdzie trzeba, zasady poluzujemy, a tam, gdzie to konieczne, przykręcimy śrubę, zapowiedział Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA. Na pewno trzeba przykręcić śrubę w przypadku takich procedur jak na przykład repatriacja czy karta Polaka, ponieważ w przypadku repatriacji osoba, która jest repatriowana do Polski, nabywa obywatelstwo od razu w momencie przekroczenia granicy. Uważamy, że to powinien być co najmniej rok, żeby jednak zobaczyć, kto to jest, jak to wygląda. Pamiętajmy o tym, że polskie obywatelstwa nie można odebrać, a więc tutaj też chcemy mieć taki krótki okres, w którym będzie można po przyjeździe takiej osoby sprawdzić, czy ona powinna uzyskać obywatelstwo polskie. W ubiegłym roku polskie obywatelstwo uzyskało ponad 16,5 tysiąca osób. Nie poznamy dziś informacji na temat frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej. Resort edukacji wciąż czeka na pełne dane ze wszystkich regionów, a frekwencja rozkłada się nierównomiernie, mówiła wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Te dane są od zera do praktycznie 100%. No nie wiem, liceum w Dęblinie lotnicze 100%, a na przykład jakaś szkoła gdzieś na albo ścianie wschodniej, albo na południu, gdzie samorząd podejmował decyzję, że nie. Tak już ułożyła te zajęcia, że przypadkiem nikt się na nie nie wybrał albo w ogóle nie układała. Rodzice mogli wypisać dzieci z tych zajęć do 25 września. Prezydent Francji wybierze nowego premiera, szóstego w ciągu 2 lat. Od tygodnia Francja nie ma rządu, poprzedni upadł kilkanaście godzin po tym, jak został powołany. Prezydent Francji stoi przed wyborem. Albo skręt w lewo i porozumienie z socjalistami, albo kolejna próba utworzenia rządu z centroprawicą. Wydaje mi się, że pójdziemy raczej w kierunku rządu składającego się z takich samych partii co dotąd, który mógłby przypominać tak zwany rząd techniczny. Ocenia Paul Bacu. Uważam, że najbardziej prawdopodobne jest, iż ustępujący premier Le Cornu zostanie ponownie powołany. Nie ma jednak pewności, że nowy, mniejszościowy rząd nie zostanie natychmiast obalony przez opozycję. To impas, wskazuje Paul Bacu.

off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already at my jeans. So don't let me have any rights. Oh, I'm having a failure. The moment that I step outside, Tragic Kingdom, płyta amerykańskiej grupy No Doubt. Płyta, która wprowadziła na salony trzecią falę muzyki ska, ale przede wszystkim przedstawiła światu jedną z najbardziej wyrazistych rockowych, a potem także popowych wokalistek ostatnich trzech dekad, bo sądzę, że tak można określić. Gwen Stefani, 30 lat kończy ten album. Dziś nie Don't Speak, czyli chyba taki najbardziej oczywisty szlagier z tego zestawu, a inny przebój z tej płyty, ale myślę, że jako starter sprawdził się znakomicie. Just a Girl to za nami, a przed nami piątkowe premiery. Danger Mouse, ale nie sam, bo jeszcze Black Thought. I to nie tylko oni, bo również Rag & Bone Man. Up. With my sincerest regards. Why the rising and tide of troubled waters we cross into the fire and frost when the desire is lost? Is it survivor's remorse that raised higher the course? During the year of the horse, I had so much to resolve. It hung me over. I was fearing the hair of the dog. They killed my homie. I was there when they carried him off. When we buried him, we wrapped him in Nigerian cloth. They told a story about him having a malaria cough. They tried to say he had a weapon that was clearly a torch. I hold the fury so they fear me, but it nearly was lost. Expecting me to be forgiven like it really was squashed. But I have seen so much that I can never be hushed. I've been the bearer of a burden that is heavy as fuck. A pure legacy, incredibly, I'll never be touched. It ain't nowhere to go from here but up. So low to the ground, low to the ground, low.

Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. A Kuba duma. A Kuba duma. A Kuba duma. Duma, duma, duma. A Kuba duma i mówi nie wiem. Ten utwór pojawia się na naszej antenie już przynajmniej trzeci raz. Wczoraj w rotacji po 19 Kamil Piwot odwiedził nasze studio i słuchaliśmy go przedpremierowo, no a dzisiaj rano, z tego co słyszałem, był również emitowany w Zapraszamy do Trójki, chwilę przed siódmą. I muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Szweda słucham, to uśmiecham się przy kolejnych linijkach, które sobie odkodowywuję, jak to zwykle u Kamila Piwota. Bardzo fajne ćwiczenie umysłowe. Szwed to jest nowy singiel, jak zwykle w przypadku Kamila, zanurzony w ciepłej produkcji jego muzycznego partnera, czyli Urbka. Zobaczymy, jakie będą jego kolejne kroki, bo z tego, co deklarował wczoraj, nie jest to zapowiedź większego materiału. No a ta kolejna artystka to już się swojej szwedzkości nie wyprze, bo potraktowałem singiel Piwota jako pewien pretekst, żeby wybrać się do muzycznej Skandynawii. Ida Lova. Det rasar borta vid horisonten. Det öser bara ner. Det faller bomber och granater. Och man inte med. Mörka himlar kom, en våg som tar allting. Lämna, börja om. Det finns inte någonting vi kan rädda här. Ma 21 lat i doczekała się już kilku sporych przebojów w Szwecji, ale teraz przygotowuje się do wydania swojej debiutanckiej płyty. No i jak sądzę, to jest jeden z utworów, które na tej drodze się znajdują. Myrka Himmler, tak spróbuję po szwedzku, chociaż nie władam tym językiem. Idalowa. Muszę przyznać, że głos, który tym specyficznym połączeniem chrypy i takiego żwiru, zwłaszcza w tych bardziej ekspresyjnych momentach, zrobił na mnie spore wrażenie. A i piosenka całkiem niezgorsza. Będę śledził. To już naprawdę ostatnie trzy kwadranse, żeby oddać swój głos na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów, która po 19 zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego. W zestawie między innymi Royal Otis. No, może wreszcie uda im się doskoczyć do pierwszej trzydziestki. Who's your boyfriend? Ładnych paru tygodni próbują przebić się do notowania pierwszej trójki. No to może dziś się uda, to już chyba ostatnia szansa. Royal Otis, Who's Your Boyfriend? Jeden z utworów, które można znaleźć w zestawie do głosowania na naszych stronach, a to głosowanie jeszcze przez 31 minut jest aktywne, jeżeli chodzi o to notowanie, które dziś na naszej antenie po 19. A my, korzystając z tej okazji, na chwilę zanurkujemy w historii listy przebojów trójki, bo kilka razy w jej dziejach notowanie miało miejsce 10 października. Między innymi w roku 1987. To była lista numer 291, a na pierwszym miejscu, no, ciekawe, czy jest ktoś, kto pamięta, albo czy ktoś z Państwa słuchających nas teraz słuchał tego notowania wtedy. To, co mam. Ladybug. Przestałem wierzyć już Tak, tak, to nadal audycja Nowy w Piątek na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale przez chwilę zajrzeliśmy do archiwum listy przebojów programu Trzeciego. To co mam, Lady Punk i płyta Tacy Sami, na której zespół zmienił swoje brzmienie, ale nie zmienił założenia, że jest prawdziwą fabryką przebojów. Z płyty Tacy Sami aż 6 utworów na 10 weszło na listę przebojów Trójki, w tym ten jako pierwszy. To co mam, 2 razy na miejscu pierwszym w październiku 1987 roku, w tym 10 października, dokładnie 38 lat temu. I szybko przewijamy do 10 października 2025 roku, gdy ukazało się wiele innych nowych utworów, no więc taki nasz tutaj obowiązek i powinność, by się przez nie przebijać. Z wielką przyjemnością to jest nowe nagranie wspólne Haim i Bona Ivera, Tie You Down. Probably should have known by now. You don't have to read my mind, 'cause I'll tell it to your face. If you wanna leave, you can, or you could put your little heart in me now. Ain't this how it's supposed to be? We could take it one day at a time, or we could spend it all right now, running it to the ground. How much have we left unsaid, and is it better that way? If I were to change my mind, You Down. Taki dokładnie tytuł nosi to nagranie. Nagranie grupy Haim, w którym gościnnie pojawia się Justin Vernon, czyli artysta lepiej znany jako Bon Iver. Mówiłem już w ostatnim wydaniu rotacji, że wkraczamy w taki sezon, gdy płyty wydane w pierwszej części 2025 roku przyjmują w wersję deluxe i ukazują się no, takie wznowienia bardzo szybkie z bonusowymi utworami wielu artystów, wielu albumów, które ukazały się w kwietniu, maju czy czerwcu. Tak jak właśnie w przypadku ostatniego krążka Haim, I Quit. Ta płyta ukazała się ledwie 4 miesiące temu, a już 17 października wersja deluxe, na której 3 zupełnie nowe nagrania Haim, w tym to właśnie z Bon Iverem. No i trwa taka swoista wymiana uprzejmości pomiędzy Daniel Haim a Justinem Vernonem, bo w ubiegłym roku na płycie Sable Fable Bon Ivera, ostatnim jego krążku, to ona dośpiewywała się do kompozycji If Only I Could Wait. No a tutaj Justin Vernon nieśmiało, ale jednak w słyszalny sposób dograł się do Tie You Down. Przeglądamy dalej nowości singlowe. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych i bardziej przebojowych, jeżeli chodzi o to, co ukazało się dziś o północy. Don't Remind Me to kolejny duet Amber Mark i Anderson .Paak. Amber Mark i Anderson .Paak, Don't Remind Me, zacnej urody singiel, który docenią wszystkie soulowe dusze, jak sądzę. A my zaglądamy znów na listy przebojów na świecie, tym razem to USA i zestawienie Billboardu. Za chwilę ta lista pewnie, nie oszukujmy się, zostanie wywrócona dokumentnie do góry nogami, no bo w końcu wejdą na nią utwory, które w ubiegły piątek wydała Taylor Swift na swojej ostatniej płycie The Life of a Showgirl. No ale póki co pierwsze miejsce to utwór Golden projektu Hunter X z animowanego filmu K-pop Demon Hunters. W top 10 jeszcze m.in. Alex Warren, Justin Bieber czy Teddy Swims, a na miejscu 9 Ravine Lenae. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that you're affection. Billboard i w ogóle dzisiaj listy przebojów oparte na sprzedaży, a przede wszystkim streamingu, to taki świat, w którym utwory potrafią być obecne miesiącami, a nawet latami. No i tak jest trochę w tym przypadku Love Me Not, Ravine Lenay, piosenka, która cały czas utrzymuje się w topie zestawienia Billboardu, mimo tego, że ukazała się jeszcze w poprzednim roku, 2024. Nowe w piątek w Trójce, powoli zbliżamy się do finału audycji. Jeszcze jedną ładną rzecz spośród tych wydanych dziś po północy uda mi się przemycić. Time Will Tell to brytyjska wokalistka Celeste. It's hard to say, 'cause only time will tell. Let's keep it undecided until it reveals itself. Get another chance to do it well. If we can bear uncertainty, what will be if it was up to me. Time will tell. Nothing's ever perfect as it is. We like to think we left it behind us, but we never did. Keep minding yourself. Let's keep it undecided, 'cause only time, only time, only time will tell. Ale nam pani zaczarowała, Celeste, Time Will Tell, nagranie zapowiadające płytę Woman of Faces, która 14 listopada. A 16 października, a więc już w ten czwartek, w Warszawie Mark Kozelek ze swoim projektem Sun Kill Moon. I tym zakończymy Nowe w Piątek, bo za chwilę na naszej antenie serwis, a po nim Ryszard Jaźwiński, trójkowo-filmowo. Dziękujemy za te dwie godziny. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Michał Kowalski i ja, Kuba Ambrożewski. Dobrego weekendu. Woke up this morning, August 3rd. It's been a pretty slow and uneventful summer. Went to visit a friend in Santa Fe. Went to New Orleans and went to see my family. Woke up this morning and it occurred I needed one more track to finish up the record. I was feeling out of fuel and uninspired. Laid in my bed too long, a little down, a little tired. Met my girl and we walked down Union Street. I was scattered and my head was in a bunch of places. Bought a $350 pair of lampshades and we ate at Perry's and I ordered crab cakes. Blue crab cakes. Blue crab cakes. Blue crab cakes. She said I seemed distracted and asked what was going on with me. I said I can't explain it, it's a middle-aged thing. She said okay and ate her eggs benedict. And I looked at the walls cluttered with sports bar shit. Sports bar shit. Sports bar shit. Sports bar shit. Talked a little bit with my sister. She's got a new boyfriend, he's a deer hunter. And she's getting used to venison. And my dad's still fighting with his girlfriend about his flirting with the girls at Panera Bread. My mom was good but sounded out of breath. I worry so much about her, I worry to death. I worry to death. I worry about her to death. The other night I went and saw the postal service. Ben's my friend, but getting there was the worst. Trying to park and getting up the hill and finding a spot amongst the drunk kids staring at themselves. Standing at the back of the crowd of 8,000. Thought of Ben when I met him in 2000 at a festival in Spain. He was on the small stage then and I didn't know his name. Now he's singing at the Greek and he's busting moves. And my legs were hurting and my feet were too. I called him after, said I'll skip the backstage high five. Thanks for the nice music and all the exercise. And we laughed and it was alright. And we laughed and it was alright. And it was alright. Between a middle-aged guy with a backstage pass, a guy with a gut hanging around like a jackass. Everybody there was 20 years younger than me. Don't leave me this, not my farm.